أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكاثر مکی صورت ہے، نزولان یو سرچ پارس ہے، نزولان یو سرچ پارس ہم دے فضل صورت کوثر نازل شہر ہے، اور ترتیبان یو سرچ بار ہے فضل صورت قارین لگول شہر ہے. ربط صورت مکی طرح مکی صورت کی تخویب دنیاوی ہو، مدید صورت کے اصل سبب دا علاقات چاہ محبت دمار لے دیو جنی اور بسیرار مکی صورت کی تخویب دنیاوی ورکا کی دنیا کے وہ تباہ شئی. تو پا دی صورت کے اصل سبب دا علاقات بیانو چا محبت دا مال لے دیو جنو اور بسی راڑو دوے موجا مقی صورت کے وے چا چا عمل سپک شی چا بدون شی. ملتا آیت نمبر تین او چار کوئی چی پوہ بشی بیا با صفت ہو لگی کلا صفت آلمو سمک کلا صفت آلم دیو جنو اور بسی راڑو امتیازات دا صورت یاو مق الہاق متقادر حتا دور تن مقابر بزا جنشان نشتے بیم صورت ممتاز ہے نور پانچ بانے کہ کل علو تعلوم علم الیقین لترون الجحیم ابل امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رات بانے ثم لا تسألون یوم الدین عن النعیم. مقصد صورت تدید من دنیا چاگا اصل سبب دا حلاکت دے انسان دے دنیا دا آخرت دے چاگا محبت دا مال دے کہ امی قرآن تا نہیں تیار دے دنیا دا وجہ یار ہوئی من کالج تور جو کہ قرآن تو من دکان کو کہ قرآن تور شو من زمیدارو کو قرآن تکیم اکا مولا دے مولا قرآن تا لیتی آر یعنی من مدرسیو چلو کہ من قرآن ہو کہ تاجر دے غم نگز گرد دو محبت دا مار دا وجنا تو پدی صورت کی دا انسان دا حلاکت اصل سبب پیا نہیں چاہ دا دنیا محبت تے الہاکم التکاثر قافر کا تاثل زیادوالی سوک پا مال زیادور کے لگیا شدی او سوک پا عدو زیادور کے نن شپار درگا کے ڈگرائے کے لئے سولہ گرائے کے لئے سوا والدسکو میں نبی آتر لسکی بیا ملسکی بیا شرکے نا تا بیلانو شی مرشا او سوک زمکی زیادہ ہی او ازما غسل درے با دو سو کم دو سو شی دری سو شی سلور سو شی شپک سو شی آخر کار لانو شی مرشا او سوک پا مال کے نن دولا کری سبا شلہ کری سبا کروڑ دی بلکہ جگہ لس کروڑ دی آخر اعلانش چی مڑ شی سوک پدی کری چی در ایم پیل کم پی ایج ڈی کم پدی کے لگیا دی حدالہ دی کتاب نا اخت دی پوش آخر کار اعلانش چی مڑ شی خبر ختم شو الہاک متقاتر غابر کرے تازت ذاتوالی لہا یلہی منا دیات غفل اللہ کا غدیت کرا دی بئس العبد عبد لها وسها ونسى المقابر بلا بد غبادا لها چه غافل شده کتاب وسها افریق دا اللہ کتاب ونسى المقابر بلا ایر که قبر تطل ازر ازر کیدل ولهاکم التکاثر غافل که تازل زیادتور حتی که دورتم مقابر چو رسی دی تاسو ملاقاتا مکد قبر سرا قبر تو رسی گورا زیارت المقبور نوائی مقابر دا قبر جمعنا دلتا وی حتا چی قبر دورتی وہ کہا چی باب کی دی وی بابن فی زیارت القبور دا باب دے پدی کی چی دا قبر دا زیارت قبر رتلے شکنا دا قبر زیارت رتلے شکنا زیارت وی لیکی کی ملاقات تا او قبر دا برا سلی تا وی دا تی چرد ام نیشے چی بابن فی زیارت المقبور دا باب دے پدی کی چی بدی قبر کی لانے کم سلی دا غم ملاقات تا سوندی دے بھائی تو بابا زیارت دم تو بابا تھا تو برا نہ تھے تو پیر بابا زیارت دم تو پیر بابا برا نہ تھے کم وقت دا تو دا پیر بابا دا غسلی زیارت دم دا پیر بابا کو لاند دو گز کتا دے کچھر بدن سالیمی نم کتا دے کچھر بدن دریشوی پوش اللہ تے پتر اما گا لاند دو گز لاند دے تو اے دا بابا زیارت دا پیر بابا زیارت وی ملاقات تھا حتی تردید جب ملاقات مکد قبرون سران کلا تفتا لهم لگیای مال زیادتو قرآن تو اگزار دوشی حتی چې اعلان شي پلان کې تاجر مړ دی، پلان کې افتر مړ دی، پلان کې خان مړ دی، او جنازې دوره دوره بجی ده. د انسان تعلق په دنیا کې درې شیانو سره، یو د خپل خپلوان، یو د مال، یو د خپل خپلواني، یو د عملي. کله سړی مړ شي نو دا مال او دولت دا خو دور بې وفاره چې دا وتر دا کور د ګلبار دا کور ورته یو انچ واپل نه ځي، دا په ځای پاتې شي. هغه مال دولت پټي هغه پاتې شي. خپل خپلوانو کې دوره وفایي چې وتر لاړ تر مقبرې، خو چې کله خخ کې بیا یو کس وتر نه پاتې کېږي، تا چې شپه وتر وکړي دا زما خوب پلار یا زما خوب دی زما خوږه ښځه نه نه په منډه راتل دي. لیکن یو شی چې د په دنیا کې عمل کړو، قرآن ته ناستو، مودونه کړو، وجونه کړو، هغه منظور شو، هغه سره قبر ته لاړو. هغه نیک عمل چې داخله اس وقت نور کو، حکم شي باندې ډیر مې نو مال هغه ته پدای پات شو. اجه دویم نمبر ور باندې مې نو خپل خپلوان، ته خپل خپلوان د وجبه مختر قرآن پرې بده ير خپلوانو کې مې خادي ده نو هغه خپلوان تر قبر تر دي، او دغه قرآن ته چې ناسوي دا وتا تر قبر ته لاړ شي. ته تاسو پکت دي، ته تاسو پکت دي، خدا به تر قبر ته لاړ شي. کلا تو پتالمون کلا نه ذات کار، چې مال او دولت سبب د عزت ته زده چې په بشي تاسو چې سبب د عزت څه شو، ثم کلا بیان د ادکار چې مال او دولت سبب د عزت ته، یا د الله په دربار کې د قرب سبب دی. نه نه تو پتالم زر چې په بشي روم بي تو پتالم مر سره پوشي، دویم تو پتالم قیامت کې پوشي. کلا نه د ادکار لو تعلم الملکین، کجر کوئی دیتا په علم یقینی په قران کوئی دی، علم یقینی قران نه دی. لا ترون الجحیم، قام خالی دل به تا ته جهنم. عقیده به مراغله په جهنم باندې، چې قران دی ویل عقیده به جهنم راغله، دا به بچ کړو هغه کار به نو کو چې د جهنم ته دی. ثم لا ترون یا قام خا او وینې تا د جهنم لا عین الیقین، پستر یقینی باندې قران کو تا د علم یقین حاضر شو د جهنم بارکه. لیکن اس چې بیا مړ شي نو بیا به ویني په یقین سره، څومره تو انونا بیا خامہ ته نو ته پوت کوی په دغه ان نه اند نعمتونو لوی نعمت الله کتاب د هر نعمت ته پوت بکیږي. لوی نعمت قران کریم تا ته وای ساتورو مرو شپته کالا شپته کالا قران ور نه زکو. حدیث کرا دی لا تذولا لا تذول قدم ابن آدم اندر ربیم حتا یو سالان اربعین، بنده با دا اللہ دا مخینا دا اللہ دا کم دا که حساب کتاب کی قدم بنیش مخی کول تردی بردن تا پوز یا سالور شدون. یو دا عن عمری فی ما اپنا او دومر بارکش پی تکال آتیا پانزو دا زکر بولو نیچه دی که تا ٹیک شو جواب دور کم یادویم تا پوز بکنی وان شبابی فی ما اپنا او زوانی زکر بولو نو کدا سوال جواب دی ټیک ورک بیا باندې درم ته پوښتنه وان مالی د مات مبارک من اینا کتابو کم دا دی ګټلو نو کدا جواب دی ټیک ورک بیا ته پوښت کای او فی مان پکو څه کې لګو نو کدی کې فاس شې دې صدور نو پینځم ته پوښت باندې کای و ما ذا عمل فی مال ما خپل علم دې عمل سره کړو نو کدی کې فاس یې پیدو کې لاړې نه تشو. یو فرجه د قبر دا، یو فرجه د قیامت د فق قبر فرجه کې درې سوال دي. یو دا چې رب دې څوک دی، دویم دا چې دین دې څه دی، او دریم دا د پیغمبر د لپاره کې سوال. دا فرجه د قبر ده ما ته اوټ کړ، او یو فرجه د قیامت ده فرجه چې اوټ شي په دولسم په څو باندې خلک اخلي. فرجه چې اوټ شي په څو باندې خلک په لکونه اخلي کنه. دا دو فرچی دی دا تاسو ته اوټ شي په قران کې تاوت شي، ما ته نه اوټ شي قران کې تاوت شي. چې درې ته پوزه په قبر کې اصل اور په بیادا کې چې درې کې فاشي چې دا تا ته کم نه دا ذکرو نو چې قران ته نه ته وایي ما قران ولو اينه مې ذکرو. او چې دې غلط کې ته وایي چې لا لا درې ته لا ترې ته نه دې ځان په قران په کړو کم بخت نه نه چاته سم سړي سړي تر نه شي چې پوه شي. او دا تلور یا پیزه ته پوزه بدې راکېږي چې عمر دې څه کې لګوونه ځواني دې څه کې تباہ کړو او ما دې څه کې ګټلو هله ګولې څه کې عمل په خپل علم باندې سره کړو نو کپاس چې دې به جنت کړکای به ته کولاو شي ته جنت او پړم بي درو اپ دې کې جنت ته ورار شي هغه فعل چې لړې غرب شي ته پوز به خامخا کېږي. خو چې قران ویل ان شاء الله دا به تاسو چې دا کار به کې به سوادونه ادا تاسو تماوي تاسو بیا دي کنه چا چا ته دي اچھا زه قران دني نه ادا به ها ها لا ها ها لا دي ها لا دي قران کې ته په زده شو کنه تاسو به ان شاء الله زده شي تاسو به ان شاء الله ته وایو بیا ثم لا تسالون ما يخام غا ته نو ته پوت کول شي په دا غرض کې ان نه ایم د نعمتونو مبارکه اچھا دا نعمتونه د خوړلو یو دل نبی اسلام تله دی د ابو طلحه رضی الله کو ته بهر راوته وګ یو کور کې سنو روان یې زما ابو طلحه رضی الله عنه سره ته بوخره مسبې خپل ملګری سره تړې تلې شي چې پوه چې کور کې زنيشته وګې خپل ملګری سره لا چې او ته ډوډا راوړ راوځه بالکل دې کې شرم نشته چې ملګری دې او کنه کنجوس ملګری بیا دې شرمې نو بیا مزو سره دغه د انسان عزت ډیر اوچت دی هغه تړې چې روته شرمې بیا هغه څنګه مزه ابو طلحه نبی دې نبی ته ډیر خپل ګرو چې مخه دروان او بکر صدیق ولاړ دی په دې کې بکر په تا تر ادم کور سونه ما چې کتا ځای سبا وخر نبی صاحب مونږه په دې شه دا چې لو ابو طلحه کردو نو هغه په تو مخر نو چې مخه ته روان شه او عمر فاروق ولاړ عمر ځکه پیږي په کور کې سونو د فراق نه ما چې تا تر ادم یا بکر تا ویرانا د کرم صدیق هم کر سونی د چې ابو طلحه کربو کړو دای چې لاړ تا ابو طلحه رضی الله عنه خدای ون خدای ول تپوت کو چې ابو طلحه ته شو هغه وته یېغه هم د وبراړي په هغه وبراړي هغه وبوي په باغ کې هغه د اونو د وبکول وی او د سکول دی په چې دی له تلیفو دی وبراړي موږ په دغه کې په بیش کې په هغه ست سوته بیش وته کې ساتي مشکې په مشکې نو خیر دای کې نه استه هغه وته بده مو زه وګورم دای کې نه استه دې کې غره ښکارا ځاغو جوړ چوکات او شو چغ به موږ دور خپل می معنا دور خپل می هغه به شه په منډه باندې را مش کی غو نو مش ا په منډه شو بيدو په دې نه بیر ځان وای بوتل خبره خیال کو لنګا لا لا نه کې خپل را را نه کېږي هغه بوزور جوش کو نه بیر ځان په پوه شو چې کله کومه مخ له را نه لایې دې په جوش کې وی ګوره خیال کو بوتل ها لنګا لا لا نه کې خپل را لا نه کې هغه خجی ښا چيله چله ونو الله علیکم سرمن تی وی تا ټوټی کړ در پر خدای دې له داری ته اپ خپل کجور تو خاطر اغه چی راو شو کولې خو ات بیا دې پخې ما د دورمل غولې ما ا دې مخ ته کې خو دې دا تو خرا دا تو خرا یلا تیاری نبی رسول الله بکر د خپل مخ نه خړا کړ د بل مخ نه چله ته خی چې کله خوراک یو شان د خپل مخ نه خړا او چې کله خوراک کفر کی لکه بعد شیان ستامر ته خراب راځي بل دقیق خراب دي دا نه چې ساغ خپل مخ نه ادا غده مخ نه مخړې شي دا کجورو کې بعد خوږی وي بعد خوږی نه به ځان د بل مخ نه مخړې پکې چل ته خي د نبی اسلام سنت وګورئ کې د جوړ طریقو تیرول ډیر خپل طریقه ده دې کې د دې د اخري حالت کې هغه چيله ریټ شو هغه را نبی اسلام ته مخ ته کېول دې هغه چيله وخړو دا د نبی اسلام په دامت ډیر خو دا مشلې دي دا به ډیر خو دا به په غاغ باندې خو خوړو دا په لاس به ورو ته په خلی به شو کو فوجي هندستان ته افغانستان نه د قتل او امیر انت غي ولا ګډ لال ک ان ته په خلی شو کو دا شانتي نو ته تونت بعد وو نو هغه د بادشاہ چې مہاراج دا هغه ته ستاد عمل کې سپیڅ خوري دا وته د عمل کې سپیډ دال خوري مطلب چې دا درو تاسو سپیې ویدون په ملک سپی دار خوی دا پلاد وانه خوراک چه کنده دو بخی دا نبی اسلام سنت دی خواه حدی که اسا فایده بلا دی نی خواه دا چه پلاد نیولی پا خلی تن پزور با چپونه وی پا گوت ایمه شو کو پا خلی هم شو کو خواشه نو نبی علیه اسلام دو سام او خوڑا چه وی خوڑا نو بیا نبی اسلام دا آیت وی چه سم ملو تو سالون نیام آدین عنی نایم عمر فارور رضی اللہ وی چه رسول اللہ مګ نه باندې خوراک تپوس کیږي بیا یو کا د دیبم کیږي د موږ چې کوم کجور ورته دیبم کیږي نه په جړا شي یان دا په دا بلا نعمتونه دي چې دار نعمتونه تپوس موږ به څنګه جواب ورکو دو ټول غټ نعمت خدای دا کتاب دې دی تپوس به موږ ورکیږي ثم لا تسالون نا غاما ته نه تپوس کول شي په دا رد نعمتونو مبارکي وخت وایم